Uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft een droneaanval uitgevoerd op ISK, de Afghaanse tak van Islamitische Staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval een IS-leider omgekomen. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag. Daarbij kwamen 13 Amerikanen en bijna 170 Afghanen om het leven. De Taliban zeggen al delen van de luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire deel nog in Amerikaanse handen is. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond kwam de laatste evacuatievlucht aan op Schiphol. De Fiat heeft in Venlo een man opgepakt die vervalste coronavrij verklaringen verkocht. Kopers konden die gebruiken om naar landen te gaan waar een negatieve test verplicht is. De Fiat kwam de man van 47 uit Nijmegen op het spoor na een tip van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sluit meer arrestaties niet uit. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist staan bekend als corona-ontkenners en complotdenkers, schrijft het Dagblad van het Noorden. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt, omdat hij op de Groningse nieuwssite Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een molotovcocktail tegen zijn voordeur. De moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij. Justitie en de zonen van Kennedy hebben er geen bezwaar tegen. Robert Kennedy werd in 1968 op een campagnebijeenkomst vermoord door een Palestijnse Jordaniër. 5 jaar nadat zijn broer, president John F. Kennedy, werd doodgeschoten. De gouverneur van Californië moet de vrijlating van de moordenaar, die nu 77 is, nog bekrachtigen. Het weer. Af en toe zon. In het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 20:30, natuurlijk live op ESPN. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start, van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. Bij de publieke omroep wordt de balken en de norm gehanteerd. Maar bij de commerciële krijgen we voor 2 avondjes in de week 6 ton per jaar. Mijn vrouw vindt het een schande. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Ga voor een soepele start met een nieuwe HP-laptop. Zoals de HP 14S met Windows 10. Nu van €549 voor €499. Ga dus snel naar bol.com. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag met Deborah Meivogel. Ja, goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we de meest spraakmakende stukken uit de weekendkranten bespreken. En vanochtend doen we dat met Wiebe de Jong. Hij is docent culturele antropologie en redacteur bij Radio 5. En met Sonny Spek, politicoloog en student Midden-Oostenstudies. Hartelijk welkom, heren. Ja, goedemorgen. En wil je meepraten met onze uitzending? Dan kan dat altijd via de Radio 1-app. Nou, goedemorgen heren. Jullie zijn vanochtend de weekendkrant ingedoken. Welke voorpagina viel je op, Sonny? Nou, eigenlijk was er voor mij persoonlijk niet echt een voorpagina die er uitsprong. Er waren natuurlijk twee onderwerpen die zeer prominent naar voren kwamen. Dat was natuurlijk Afghanistan, de val van Kabul en de nasleep daarvan. En de Formule 1. Nou, in het eerste ben ik zeer geïnteresseerd. Maar eerlijk gezegd, de Formule 1 interesseert me een stukje minder. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien dat er bij de Formule 1 heel veel vraagstukken samenkomen. Bijvoorbeeld als het gaat om de botsing tussen natuur en wat mensen zelf willen. Toch op een vorm van recreatie. De rechtszaken die natuurlijk zijn gevoerd om de Formule 1 te verbieden. En die artikelen, ook op de voorpagina waar dan wordt gerefereerd, die gaan daar ook over. Ja. Dus dat is wel leuk. Maar er is niet één voorpagina waar je denkt van, wow, dit is echt pakkend. Nee, voor jou, Wiebe? Nee, hetzelfde. Ik heb het Parool bekeken en daar zie je ook de Formule 1 zie je naar voren komen op de voorpagina. Volgens mij is dat volgende week. Hè? Zoals je merkt, ik vind het geen fluit aan Formule 1. Ik vind het de meest saaie sport die er is. En het is idioot natuurlijk dat die doorgaat. Daar is al heel veel over gezegd. Maar ik snap het zo goed dat festivalgangers of organisatoren van festivals hier niks van snappen. Ja, want er was natuurlijk ook een demonstratie laatst van de evenementenindustrie. En ook Chef Special die had op Instagram een video geüpload over dat ze gratis moesten optreden bij de Formule 1. Wat dacht je daarvan dan? Ja, dat is heel verdrietig, want er gaat zo verschrikkelijk veel geld om in die Formule 1. Volgens mij betaalt Zandvoort miljoenen om ze daar te laten racen. Als je ook ziet waar er geraced wordt in de wereld, zijn allemaal schurkenstaten of oliestaten. Nou, veelal trouwens, niet overal. Maar dus er gaat heel veel geld om en dat dan Chef Special niet betaald kan worden of dat ze het niet willen betalen. Ja, in ruil voor een kaartje kreeg je dan. Ja, VIP-kaart. Dat is wel even een kanttekening plaatsen. Maar ik vond dat ook erg bijzonder. Ik kan nog wel begrijpen, ik heb er niet heel veel verstand van de muziekindustrie, maar ik kan nog wel begrijpen als je bijvoorbeeld een beginnende band bent, dat je zegt van, nou ja, jullie krijgen de kans om op te treden. Als jullie worden ontdekt, dan heb je daar ook zelf voordelen van. Hè. Dan word je gevraagd voor andere festivals. Volgens mij is dat hoe het werkt. Maar ja, Chef Special is natuurlijk al een gevestigde band, een gevestigde naam. En dan is het niet erg solidair. En voor mij was het ook Davina Michel, die had gezegd van, ik wil alleen maar gaan optreden als ook de muzikanten betaald krijgen. Ja. Dus dat vond ik een mooi gebaar. En ja, de Formule 1, ja, voor heel veel mensen in Nederland betekent het wel veel dat het weer terugkomt. Het is natuurlijk eenmalig, maar ja, nu met corona komt het wel erg verkeerd uit. En het is vooral het gevoel dat het niet eerlijk is gegaan. En dat steekt natuurlijk bij mensen. En dat er bepaalde belangen niet altijd eerlijk tegen elkaar worden afgewogen. Er zijn ook weer mensen die zeggen van ja, de uitstoot van de Formule 1 staat gelijk aan 3 dagen uitstoot van Tata Steel. Nou, daar zo heel veel verstand heb ik er ook weer niet van. Ja. Maar ik vind het vooral interessant dat je nu die rechtszaken hebt. Hè, en dat je echt nu ziet dat bij de rechter wordt uitgevochten van hoe ver mogen we als samenleving gaan op het gebied van stikstof, CO2-uitstoot. Nou, noem het allemaal maar op. Ik vraag me af of dat een menselijke ontwikkeling is, overigens. Maar het is wel interessant om te zien. Ja, nou dat was dus de voorpagina's. Ja. Voordat we de kranten verder gaan induiken, luisteren we eerst naar Caro Emerald met Riviera Live. Dit is de zaterdag. Nou, schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag, waarin we samen met je jonge opiniemakers het belangrijkste nieuws van dit weekend doornemen. En dat doen we vanochtend met Wiebe de Jong en Sonny Spek. En die zijn vanochtend de weekendkranten ingedoken. En hebben de meest spraakmakende artikelen eruit uitgepikt. En we gaan meteen beginnen met het nieuws van deze week, Sonny. Dat is over Afghanistan. Ja, het was natuurlijk niet alleen maar het nieuws van deze week, maar eigenlijk ook van de afgelopen maand. Ja. Het komt ook constant terug, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen. En in de Volkskrant stond vandaag een artikel. Ga in het riool staan met een oranje sjaal. En je denkt van ja, wat kan er eigenlijk nog worden geschreven over Afghanistan wat echt indruk kan maken? Nou, het artikel is geschreven door Nathalie Wrighton, als ik het goed uitspreek. En het is ontzettend indrukwekkend. En ik heb hier vaker gezegd van nou, dit artikel moet je echt lezen, maar dit moet je echt lezen. Omdat het ontzettend veel achtergrondinformatie geeft over de Nederlandse evacuatie. Hoe er met mensen is gesproken. Hoe mensen zijn geëvacueerd. Via het riool, via bussen, beveiligde transporten. Nou, noem het maar op. En dit artikel geeft daar enorm goede achtergrondinformatie over. Van hoe er met die mensen is gecommuniceerd. Wie erbij betrokken waren. Hoe goed buitenlandse zaken of hoe slecht buitenlandse zaken dat heeft opgezet. Hoe soepel men is geweest. Hoe zwaar de situatie was. En eigenlijk dat soort verhalen komen natuurlijk nu ook pas allemaal naar buiten. Omdat het ook moeilijk is, neem ik aan, voor een krant. Die ook zelf daar belang in heeft. Wordt ook opgeschreven dat ze ook zelf tolken proberen daar weg te halen. En ja. Hebben... Ja, bemiddeld eigenlijk. Ja, of precies. Ja. Je hebt natuurlijk een situatie waarin Nederland nog steeds tientallen tolken daar heeft, ja, zeker zin heeft achtergelaten. En het is natuurlijk een journalistieke afweging van moet je dat dan wel publiceren op deze manier? Omdat natuurlijk ook dat bepaald gevoelige informatie kan bevatten. Maar dat is even een zijstap. Het is natuurlijk ontzettend relevant. We hebben natuurlijk ook gehoord dat in Afghanistan de eerste luchtaanval is geweest van Amerika sinds de bomaanslag bij het vliegveld, waar bijna 200 mensen zijn omgekomen. De Verenigde Staten zegt nu dat ze waarschijnlijk de persoon die het heeft bedacht of die erachter heeft gezeten, dat ze die hebben kunnen uitschakelen zonder burgerslachtoffers te maken ten oosten van Kabul. Dus dat via een drone-aanval was ja, het, toch? Ja, via een drone-aanval. Biden zei natuurlijk in zijn persconferentie gisteren dat Amerika zelf het moment kiest dat ze terug zullen slaan. En dat ze ook zelf kiezen hoe ze dat zullen gaan doen. En veel mensen hadden dat al opgevat van de druk is nu zo groot op de Amerikaanse president, de leider van de vrije wereld, dat er wel iets van een reactie moet gaan komen. En dat is ook wel het interessante van kom je zo niet in een soort van vicieuze cirkel. Ja, precies. Ik wil net vragen, ga je dan niet eigenlijk weer een oorlog starten? Ja, nou kijk, ik wil niet zeggen dat je niet moet reageren. Ik denk dat dat goed is. Vooral bij zo'n bloedige aanslag. Je moet toch laten zien dat je dit niet accepteert. Uiteindelijk zijn er heel veel mensen, heel veel onschuldige mensen ook op zo'n zinloze en laffe wijze omgekomen. Dus het is goed dat er wordt gereageerd. Maar het is wel de vraag, waar gaat dit toe, uiteindelijk weer toe leiden? Hè? En waarin laat je je meeslepen? En dat is natuurlijk altijd het moeilijke met terrorisme, dat het alleen maar is gebouwd op afbraak. En dat is iets waar we mee moeten leren leven. Dat IS, want we hebben het dan weer, dat vind ik ook wel interessant. Dan gaat het over ISIS in Afghanistan. En daar is iedereen weer ineens expert over. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen mensen met een soort hoofdkantoor waar je even langs kan gaan. Of die met een uniformpje rondlopen van hoi, ik ben van de Islamitische Staat Afghanistan. En je had het net over de Taliban en nu ISIS. Hè? Maar dat zijn twee heel verschillende groeperingen, toch? Ja, in zekere zin staan ze tegenover elkaar. Maar je moet nooit vergeten, en dat zie je nu langzaam wat wel gebeuren, ook door die bomaanslag, dat we nu net gaan doen alsof de Taliban een soort van gematigde versie is van IS. En dat we daar wel heel prima mee kunnen samenwerken. We hebben op dit moment dezelfde belangen. Maar uiteindelijk zijn het twee religieuze fundamentalistische organisaties die zich op een versie van de islam baseren. Waar je nauwelijks over kan onderhandelen. Ja, ze hebben vergeleken met 20 jaar geleden natuurlijk. Toen ik kan me nog goed herinneren dat toen ook aanslagen waren geweest. Ja. En dat Amerika daar naartoe trok. Dat de Taliban heeft de social media veel beter op orde dan vroeger. Ja, nou, dat zie je dat natuurlijk de vermarketing van extremistisch gedachtegoed is ook steeds beter geworden. Hè. Ze hebben daar ook geleerd van Qatar, waar we overigens straks gaan voetballen. Ik vind dat nog steeds een schande. Maar in Qatar, in Doha, hebben ze daar ook wel cursussen over gegeven. En dat je eigenlijk met een hele goede presentatie al een hele goede indruk kan achterlaten door alleen al een beetje jezelf professioneel naar voren te brengen. En dat doen ze nu bijvoorbeeld ook met die persconferenties. Maar het blijft natuurlijk gewoon een rotte organisatie. Dus waar we voor moeten oppassen, denk ik, dat we niet een soort van ideeën gaan creëren van ja, het is de Taliban versus de Islamitische Staat, dus we moeten de Taliban gaan steunen. Nee. Dus kunnen ook gewoon beide foute partijen zijn. En ja, nu zou je langzamerhand wel zien dat de VS, maar ook het Westen natuurlijk afhankelijk is van de Taliban. Dus dat er wel een soort van samenwerking op dit moment bestaat. Maar ja, zoals Biden ook zei tijdens de persconferentie, hij gelooft niet dat het good guys zijn. En dat denk ik inderdaad ook. Dus daar moeten we wel realistisch in blijven. Moeten we samen gaan werken, Sonny, met de Taliban? Of moeten we bijvoorbeeld economische sancties gaan opwerpen? Ja, ik vind dat een hele terechte, maar ook moeilijke vraag. En aan de ene kant kan je samenwerking niet altijd op basis van rationele gronden doen. Dit soort organisaties, dat vergeten we wel eens. Ik heb daar ook wel eens discussie over met medestudenten. Die denken van ja, deze organisaties zijn gewoon op basis van reaalpolitiek bezig. Die willen internationale betrekkingen aangaan. Die willen economische verbetering. Maar ik ben dan toch van een iets andere school. Die denkt van ja, uiteindelijk deze organisaties zijn gebouwd op een religieus fundament. Wat niet altijd is gebaseerd op rationaliteit. Hè, of wat het beste is voor je land, hè, voor economische ontwikkeling, voor groei, persoonlijke ontwikkeling. Scholen ook voor meisjes in de bijvoorbeeld, Afghanistan. Ja. En wij vanuit Westeningen natuurlijk. Van, ja, dat is natuurlijk willen ze dat, of natuurlijk moet dat worden gestimuleerd. En daar moeten we voor gaan. Maar uiteindelijk, als jij vanuit een bepaald dogma denkt wat volgens jou God het juiste is om te doen, ja, dan kan je daar niet over onderhandelen. Dus dat is iets wat we wel als mindset moeten hebben. Van daar kan je heel moeilijk aan tarten. Alleen, en dat geldt hetzelfde voor Iran, het is wel de praktijk dat ze er aanwezig zijn. Je kunt het niet simpelweg negeren en zeggen van ja, hier hebben we niks te zoeken, want we hebben wel degelijk belangen in Afghanistan. Dus wat zijn die belangen dan voor ons? Bijvoorbeeld het tegengaan van terroristische netwerken. Hè, zoals bijvoorbeeld IS, die het kan gaan gebruiken als uitvalsbasis om inderdaad, bijvoorbeeld met een vluchtelingenstroom of op andere manieren westerse doelen te raken. Door middel van het financieren of het mensen vooruitsturen. Die daar aanslagen kunnen plegen. Je hebt natuurlijk de rol van China en Rusland die daar kan gaan toenemen. Dan wordt het wel weer wat breed, maar met de Chinese zijderoute die er ook doorheen loopt, hebben zij daar ook belangen. En de Taliban verdienen natuurlijk een hoop geld met de opiumhandel. Ja. Dus er is misschien ook wel iets dat wij vanuit het Westen kunnen doen. Ja. En dat is geen heroïne gebruiken. Ja, nee, dat ook. Dus ik wil bijna zeggen een oproep hier aan mensen om dat vooral niet te doen. Maar nee, dat klopt zeker. En je hebt natuurlijk ook een morele verantwoordelijkheid als je aan tijden bent geweest om daar naar te blijven kijken. Maar het is ook alweer makkelijk. Hè? Dat zeggen dan politici van ja, we moeten alles eraan doen om de vrouwenrechten daar zoveel mogelijk te waarborgen. Nou, heel eerlijk, je hebt geen voet aan de grond. Dat gaat niet lukken. Dat is gewoon heel moeilijk. Nee, want daar was ook laatst wat over nog in het nieuws. Dat de veel hulporganisaties daar nog zijn gebleven. Ja. Om daar te helpen. En inderdaad bijvoorbeeld ook die scholen willen openhouden. Ja. Maar gaat ze dat lukken, denk je? Ik ben daar niet ter plaatse natuurlijk geweest. Maar dat lijkt mij zeer moeilijk. En uiteindelijk als het stof een beetje is neergedwarreld en we kijken weer een andere kant op. Hè, er gebeurt iets in Zuid-Amerika, ik zeg maar wat. Dan gaat natuurlijk de Taliban op een gegeven moment ook zijn eigen plan trekken. Hè. En dan komt in één keer wel het ware gezicht naar voren. En dan komen wel die religieuze voorschriften naar voren. Dan zeggen ze gewoon van ja, de rol van een vrouw in het gezin en in de samenleving is gewoon volstrekt anders. En daar kunnen we niet compromissen op sluiten. Want dat is onze religieuze basis. En we hadden het net kort in het tussenstukje over dat ik een maand geleden in Srebrenica ben geweest. Ja. En dat vond ik ook wel het ontzettend heftig, ook als we het hebben over dat artikel in de Volkskrant, hoe goed dat beschrijft, die chaos die er heerst. En ik was daar een maand geleden en dan zie je die meer dan 8000 graven op die berg bij Potocari. En vlakbij heb je dan die compound, waar ook die Nederlanders natuurlijk hebben gezeten. Dutchbed 3 zat daar toen. Het slechtste van de mens komt daar gewoon samen. Wat daar is gebeurd. Gewoon het doelloos willen uitmoorden van andere groepen. En toen je daar was, hoe liep je daar dan rond? Kreeg je daar dan een neerslachtig gevoel? Een sfeer? Ik vind allereerst dat eigenlijk elke student die de mogelijkheid heeft om daar een keer heen te gaan, die moet daar een keer heen gaan. Want daar ligt ook een groot deel Nederlandse geschiedenis. Maar uiteindelijk, en dat kwam ook diverse malen terug, was het falen van de internationale gemeenschap. Dus niet specifiek van Nederland, maar echt in internationale gemeenschap. Maar eigenlijk het enige wat ik kon denken was van ja, heel cliché, maar dit nooit meer. En als je dan letterlijk 3 weken later ziet dat op de meest rommelige wijze het Westen zich echt van een schaamteloze kant laat zien. En dat ook nog eens een Sigrid Kaag zegt van ja, als we dit... Wat bedoel je met schaamteloze kant? Nou ja, als je ziet de manier waarop we ons daarop hebben teruggetrokken en ook bijvoorbeeld het Afghaanse leger hebben ontzien van luchtsteun op een gegeven moment, op een vrij abrupte wijze, waardoor ze zich niet meer goed konden verdedigen tegenover de Taliban. Want je moet niet vergeten, het Afghaanse leger, daar is een beetje neerbuigend op neergekeken. Van ja, die hebben alles laten vallen, zijn gewoon weggegaan. Maar die hebben echt het zwaarste geleden de afgelopen jaren. En wat ik wilde zeggen, als je dan hoort vanuit de minister van Buitenlandse Zaken in Nederland, of de demissionaire minister, moet ik zeggen, van ja, als je dit had zien aankomen, dan verdien je Nobel prijs. En ik van ja, er zijn toch echt genoeg analisten geweest die echt de afgelopen maanden al hebben gewaarschuwd van jongens, dit land staat op omvallen en het kan zomaar eens snel gaan. En dan zie je die mensen van die vliegtuigen vallen, dan zie je die chaos, dan zie je die tolken die nu zijn achtergebleven. Ja, en ik ja, dat maakt je gewoon zo machteloos. Ook omdat je gewoon weet van dit is weer het falen van de internationale gemeenschap. Is er dan niks geleerd? Dat vraag ik me dan af. En uiteindelijk ja, hebben we ook gewoon onze bondgenoten in de steek gelaten. Als ik een tolk zou zijn in het buitenland en dan komt een Nederlandse missie, ik zou wel 2 keer nadenken of ik nog ga meehelpen. En dat is eigenlijk het fundamentele aspect. En het Taliban, ja, als je dan ook hoort dat bijvoorbeeld de VS namen heeft doorgegeven om het evacuatieproces te versoepelen. Ja, als die mensen zijn achtergebleven, er is zoveel informatie daar achtergebleven voor die mensen om ook kwade dingen mee te doen. Ja, daar maken we me ontzettend zorgen over. Ja. En voor jou, Wiebe, zou jij als tolk dan nog je diensten verlenen? Nee, ja. Dit is een mooie uitspraak van Herman Finkes. Die zegt, weet vooraf, maar is alles achteraf. Nee, natuurlijk zou je dat niet doen. Het cynische vind ik ook nog wel dat deze week ging er een filmpje op Twitter viraal. Ik weet niet of jullie het gezien hebben van een dame in Harskamp. Die deze mensen landverraders noemde. Vlakbij Ede. Vlakbij Ede inderdaad, waar jij volgens mij vandaan komt. Ja, daar heb ik inderdaad gewoond. Ja. Waar veel protesten waren omdat daar 800 asielzoekers zouden moeten komen. En ja. Je snapt de zorgen van mensen ook wel hoor. Maar het getuigt van zoveel... Nou, je zou domheid kunnen zeggen, maar ook niet willen weten wat deze mensen hebben doorgemaakt. Om die mensen landverraders te noemen. Ze zei het in één adem met, oh, dit zijn mensen als de moffenhoeren na de Tweede Wereldoorlog. NSB'ers ook gewoon. NSB'ers. Ja. Dus misschien is domheid niet het goede woord, maar gewoon verdrietig. Heel verdrietig. Ja, ik heb zelf het artikel ook gelezen. En er staat ook zo'n WhatsApp-gesprek in tussen een tolk en volgens mij de journalist. Ja, dat vond ik wel heftig om te lezen. Opeens was ik daar. En lopen ze door het riool. En mensen vallen flauw. En ze zien geen uitweg. Ze zien geen soldaten die hen kunnen redden. Ja, het is ook nog eens vooral om te bedenken dat er natuurlijk later in het riool ook die bomaanslag is geweest. Dus ook dat al die mensen die daar dag op dag zijn teruggekomen om daar toch nog proberen een vlucht te pakken. Of om een lift te krijgen, zou je bijna zeggen. Dat die daar ook zijn omgekomen. En dat ook nog steeds niet zeker is of daar mogelijk Nederlandse bondgenoten bij zijn omgekomen. Ook al, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En dat is ook inderdaad een van de redenen waarom ik iedereen zou aanraden om dat WhatsApp-gesprek te lezen. Want dat artikel met die WhatsApp-gesprekken, dat geeft wel een heel goed beeld. En ook hoe eigenlijk Nederlanders die er niet direct bij betrokken zijn, zoals Dirk Boswijk, CDA-Kamerlid, hoe die daar ook bij hebben geholpen. Ik hoop wel dat ook die Kamerleden hun, dat zeg ik dan meer als politicoloog, hun taak serieus nemen om ook de regering te gaan controleren. Het kabinet gaan controleren wat er de afgelopen maanden is gebeurd. En dat ook op een serieuze wijze doen. En dat we dat niet weer een beetje gaan wegstoppen omdat we bezig zijn met de formatie. Maar dat er nu eens heel goed wordt gekeken. Wie wist wat wanneer? Wat is er gedaan met de eerder aangenomen motie om die tolk wel weg te krijgen? En ook, ja, het is zo klein om te zeggen, maar ook wat voor politieke gevolgen gaat dit nu hebben? Want de lat is zo hoog gelegd door Rutte, die toen eerder niet is opgestapt. Dat je denkt van ja, deze ministers, er moet wel verantwoordelijkheid worden genomen. En als die tolken daar niet kunnen worden weggehaald, het gaat om tientallen mensen. En dan heb je het ook nog over die families. Ja, dat maakt ontzettend wrang. En dan denk ik van ja, als hier niet de ultieme politieke consequenties over kunnen worden getrokken, als blijkt dat er grote fouten zijn gemaakt, ja, waarover dan nog wel? Dus ik hoop dat elk Kamerlid, of het nou coalitie is of oppositie, dat die vooral zichzelf in de spiegel kijken en denken, hier ga ik achteraan. Ja. Een mooie oproep aan de politiek om daar iets mee te doen. Dan moeten we even schakelen naar een ander onderwerp. Want er speelt nog iets deze week. En dat zijn de Paralympische Spelen. Ik weet niet, kijken jullie de Paralympische Spelen? Ja, nou ja. Ik heb sowieso geen Olympische Spelen. Nee. Helemaal geen, nee? Ik heb het wel gezien. Ja, bij de NOS heb je in de ochtend, als je dan zit te ontbijten, heb je van die uitzending dat ze een soort samenvatting geven van wat er dan is gebeurd. En ik vond één sport vond ik echt, dat ik dacht van, nou, dat vind ik ook gewoon leuk om te kijken. Misschien stom als ik het ga beschrijven, maar dat was een soort trefbal, maar dan mensen die slechtziend waren of blind. En die liggen dan, zeg maar, om die bal tegen te houden. En op basis van geluid moeten ze kijken waar die bal dan is. Ja. En dan, het is best wel eigenlijk een soort... Klinkt hartstikke gaaf. Ja, het is het wel. Ja. Ja, het was echt spannend. Ja, als je ernaar kijkt, het moet daar doodstil zijn. Ja. Dus je hoort alleen maar ook die bal daar zo stuiteren. En dan iemand... Nou ja. Het voordeel was dat er nu natuurlijk geen publiek is. Dus dat was dan wel mooi meegenomen. Het was Turkije tegen Egypte. Ik weet niet waar ik dat heb onthouden. Het was 11-2. Maar het was in ieder geval... Turkije was een stuk beter. Maar het was heel interessant om te kijken. En wat ze ook wel goed lieten zien... Dat sluit ook aan bij dit artikel... Dat als het bijvoorbeeld gaat over rolstoelbasketbal... dat je dus een team mag opstellen met een bepaald puntenaantal. Moet er voor mij onder de 14 zijn. Ja, onder de 14. Ja, en dat op basis van... welke handicap iemand dan heeft, krijgt hij een bepaald puntenaantal. En je moet daar dus onder zitten. Dus je moet een soort van goede balans zoeken tussen wie zet je er wel en wie zet je er niet in. Zodat je onder dat puntenaantal blijft. En dat vond ik echt, dat ik dacht, dat is wel interessant, hè, dat je hele gebalanceerde teams krijgt. Ja. Maar daar is nu ook veel gedoe over die punten, telling tenminste, over de hoe dat wordt berekend, zeg maar. En dat je daar ook mee vals kunt spelen. En dat sluit eigenlijk ook wel aan bij... Ja. Het artikel van jou, want er is een zwemmer beschuldigd dat hij niet blind zou zijn. Ja, die Rogier Dorsman, die heeft donderdag Paralympisch kampioen op de 400 meter vrije slag. Nu was er een Poolse collega die heeft gezegd van ja, ik beweer, of heeft hij al gedaan voor de Paralympische Spelen, dat hij niet volledig blind is. En dat daarom hij niet op deze manier mee mag doen met de Paralympische Spelen. Hij baseerde zich op basis van filmpjes dat hij in de kantine zijn eten opschept. Dat hij op zijn telefoon zit te kijken. En daar had hij dan nog meerdere voorbeelden van. Dat is toch interessant, vind ik. Ook omdat het zo raakt aan mensen hun integriteit natuurlijk. Aan de andere kant, je hebt vast en zeker in de sport natuurlijk altijd al doping gehad. En dit wordt dan eigenlijk de zwaarste vorm van doping. Doping gehad. Gezien, ja. Maar normaal gesproken gaat het niet over letterlijk iemand lichaam. En dit is ook aangegeven door de sportbonden. Van dit wordt op een juiste manier gecontroleerd, op een onafhankelijke manier gecontroleerd. Het is wel een grote beschuldiging. Maar het is een hele grote beschuldiging. Als jij op een telefoon kijkt. Dan ben je misschien niet blind, toch? Of, Nee, zwaar slechtziende mogen meedoen en volledig blinden. En volgens mij bij het zwemmen krijg je dan zo'n bril op. Ja, volgens mij krijg je inderdaad ook bij zwemmen, krijgen alle zwemmers dan een bril op, zodat iedereen even blind is eigenlijk. Dus dat je het zo gelijk trekt. Even een hele domme vraag, hè? Maar heb je er heel veel voordeel van als je kan zien en zwemmen? Volgens mij was het voordeel, ik weet dan niet specifiek hoe het is bij zwemmen, ik ben geen expert op dat gebied, maar het is zeg maar bij hem achteruit gegaan de loop der jaren. Dus dat zou ook verklaren waarom hij bepaalde zaken beter kan dan mensen die volledig blind zijn. En of het voordeel is, ik weet het niet. Maar dat is ook wel het interessant natuurlijk bij de Olympische Spelen. Dat het speelveld probeer je zo gelijk mogelijk te maken. Maar je hebt natuurlijk met heel veel verschillende mensen te maken. Met heel veel verschillende beperkingen. Ja, en hoe kan je dat dan goed combineren? En dat is bijvoorbeeld met dat rolstoelbasketbal. Daar wordt dat dan op die manier geprobeerd. Met een puntenaantal. Ja, een puntenaantal. Ja. Teamsport. Dus ook een beetje denken aan die discussie of vrouwen wel vrouw genoeg zijn. Hè? Of ze niet te veel testosteron in hun lichaam hebben. Ja. Die zouden dan worden uitgesloten omdat ze meer... dan bijna een man zouden zijn. Dat is ook bijna een handicap. Ja, precies. En daarin moet je dat gelijke speelveld zoeken. En uiteindelijk zeggen zij in ieder geval... het is goed gecontroleerd, dus er is niks aan de hand. Hij is gewoon terecht Paralympisch kampioen. Maar ik had er toch wel moeite mee. Want aan de ene kant denk je van dat zeg je toch niet over iemand. Maar aan de andere kant, als je zo'n vermoeden hebt... waar moet je dat dan kwijt? Ik zou dan als protest, als het die zwemmen was... dan zou ik denk ik zo'n zwembril opzetten met zwarte glazen erop of zo. Ja, precies. Maar de discussie hierover zal nog wel een tijd doorgaan, denk ik. Doorgaan, ja. denk denk ik, ja. We blijven even in de sportwereld, Wiebe. Want jij hebt een mooi artikel in NRC over Feyenoord. Feyenoord. Zoals de Rotterdammers het zouden zeggen. Ja, het is er wordt een negendelige documentaire serie uitgebracht. En die heet Dat Ene Woord. Feyenoord. Feyenoord. Ik moet erbij zeggen, het is niet echt een documentaire hoe het echte Feyenoord eruit ziet. Het is echt als entertainment wordt het gezien. Dus je ziet niet alles wat er in de kleedkamer gebeurt. Maar wel een aantal dingen die het heel leuk maken. En we hebben er ook een fragment voor, volgens mij, toch? Jazeker. Laat zien wat we kunnen, want we worden uitgelachen. We worden echt uitgelachen, zoals wij spelen. Heerlijk toch, dat lekkere primitieve van zo'n kleedkamer. Ik heb het artikel gelezen en er staan een paar mooie dingen in. Bijvoorbeeld dat er komt een scène in voor waarin de salarissen niet betaald kunnen worden. Zoals die Feyenoord supporter altijd zo mooi zeggen, je bent geen Feyenoord supporter voor je lol. Nee, zeker. Maar het is een roeping. Ben jij een Feyenoord supporter? Nee, gelukkig niet. Ik ben voor AZ, maar het is niet veel beter, hoor. Nee, want je komt uit Katwijk, hè? Dus je dacht een dik. Ja. Nee, ik speel wel bij Quick Boys. Dat moet ik wel even gezegd hebben. Kijk, dus, ja. Bij deze. Ja. En in het artikel wordt er ook gewag gemaakt van de algemeen directeur Mark Koevermans. Die vraagt dan aan een groep van jeugdtrainers: wat is onze visie? Is onze visie dat wij aanvallend spelen, dat we de blik vooruit hebben, of is onze visie dat wij verdedigend zijn en de tegenstander over ons heen laten komen? Het gaat daar om van zoveel primitivisme. Nee. En ook natuurlijk in de kleedkamer, dat ze dan ook laten zien dat er wel echt een duidelijke hiërarchie is tussen de spelers die dan hun mond open trekken en spelers die dat niet doen, hè, de jonkies die net komen kijken. Ja, ik vind het wel heel mooi. En Feyenoord is natuurlijk een beetje angstig van wat komt er dan uit. Eerder heeft Ajax daar dan minder goede ervaringen mee, las ik ook, met zo'n insight-documentaire. Maar ja, ik denk altijd van het laat juist bepaalde kwetsbaarheden zien, of dat hoop je. En uiteindelijk krijg ik persoonlijk wel juist meer respect voor zo'n club door. Ja, want was jij verbaasd dat Feyenoord eigenlijk de deuren opende? Want ze mochten overal een kijkje nemen. Ja. Zelfs in de agenda's van de directie mochten ze inzien. Ja, bij zulke dingen vraag ik me af of het echt open is. Ik denk dat het louter voor commerciële doeleinden is gedaan. Het gaat natuurlijk, iedereen die Feyenoord een beetje volgt, weet dat het er hartstikke slecht gaat, financieel gezien. Dus ze hebben het geld gewoon nodig met deze documentaire. En de documentairemaker zegt ook van, ja, we hebben niet alles kunnen zien. Sommige dingen die zoals vechtpartijtjes en zo in de kleedkamer, die hebben ze niet gezien. Maar wel gehoord dus? Wel gehoord, inderdaad. Ik vind het... Het is bij zo'n documentaire is het ook wel jammer. Er wordt gezegd van, ja, openheid, leuk. Maar er gaat ook een stukje van de magie verloren. Het is juist zo leuk, alle tv-programma's, zoals Veronica en Sight en zo, die zijn groot geworden door over voetbal te kletsen van wat er misschien gebeurt. Achter de schermen, in de kleedkamer. En hier gaat de magie een beetje verloren. En het past misschien ook wel in dit tijdsframe dat we van alles openheid moeten hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan een formatie. Alles moet op tafel komen. Maar word je daarna echt gelukkiger van als alles op tafel komt? Ja, ik ben het wel een beetje eens. Maar uiteindelijk heeft ook elke kleedkamer zijn eigen dynamiek. En er hoeft ook niet altijd een camera bij. En het punt is ook dat ze aangeven van, ja, af en toe dan gaan we gewoon even weg. Want dan is er een woedeuitbarsting en daar moet ik dan niet bij zijn. Maar tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld die documentaires over de Tour de France, over het Jumbo-Visma-team. En dat wordt dan ongeveer bijna een jaar later uitgezonden. Dat mensen alweer verder zijn, andere belangen hebben. Dat vind ik altijd wel heel mooi, dat je later gewoon terug kan zien van, oké, ik heb daar met een soort van andere bril naar gekeken. Je gewoon ziet de wedstrijd van Tom Dumoulin. Ja, precies. En dat verlies wel toen van de gele trui natuurlijk. Ja, en dat is zeg maar wel die toevoeging later. Omdat je dus normaal gesproken kijk je met een wedstrijd naar. En dan denk ik van, oh, wedstrijd, nou klaar. Maar later krijg je dan nog die andere visie. Als het nou zou zijn dat je, dat heb je tegenwoordig ook, dat ze in de rust bijvoorbeeld de kleedkamer ingaan en even iemand gaan interviewen van, nou, het is rust, wat vond je van de eerste helft? Ja, daar ben ik geen voorstander van. Maar om het dan later op een bijna artistieke manier toch meer op een andere manier te belichten. Als het onafhankelijk is, dat is natuurlijk wel het mooiste. Ja, ik vind dat wel prachtig. Ja. En wanneer is de documentaire te zien? Goede vraag. Daar overval je me. Volgens mij op Disney Star heet dat tegenwoordig. Ja, volgens mij is gemaakt ook door Disney. Daar was ik nog wel benieuwd naar. Van, het is door Disney wordt het zeg maar uitgezonden. Ik dacht, waar is het? Ja, Disney wil Netflix volgens mij verslaan. Ja. Dat is het idee erachter. En we hadden het natuurlijk over dat geld. Maar dit is voor mij ook de eerste keer dat in Europa op Disney zo'n documentaire wordt uitgezonden. Dus voor Feyenoord zou het volgens mij ook een soort van kans zijn om zichzelf te profileren. Ja, tegenwoordig kent het natuurlijk bijna niemand meer in het buitenland, omdat ze niet zo ver komen in de Europa League. Maar dit is dan toch weer een uitgelezen kans om... Wie weet, stapt er ergens een oliesheik in. Ja. Wie weet, we gaan het zien. De documentaire, nog één keer de naam. Dat ene woord. Feyenoord. Zometeen gaan we het hebben over de formatie. En gaan PvdA en GroenLinks nu daadwerkelijk echt samenwerken. En we gaan het hebben over fietsen. Maar eerst gaan we luisteren naar Tim Knol met Wandering Heart. Ja, daar zijn we weer. We gaan het hebben, Sonny, over de formatie. Ja, het is altijd een leuk onderwerp om mensen mee te vermoeien. Op zaterdagochtend natuurlijk. Nee, in het Parool staat een artikel. Leden Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn aanzet in die formatie. En het is ook wel leuk, denk ik, om even vooruit te kijken op vandaag. Artikel is sowieso goed om even te lezen. Om een overzicht te krijgen van de PvdA-ledenraad. En wat er op het spel staat. We zien dat vandaag om 12 uur de ledenraad van de Partij van de Arbeid gaat beginnen. En daar zal ook worden gediscussieerd en zal worden gestemd over verschillende moties. Hoe het verder moet met de formatie en de rol van de Partij van de Arbeid daarin. En hoe het verder moet met de samenwerking met GroenLinks. Nou, nu verwacht ik zelf, en dat wordt ook wel bevestigd in het artikel, dat er niet hele spannende dingen uit zullen komen. Waarschijnlijk zal men zeggen van we moeten niet gaan fuseren met GroenLinks, maar wel nauwer gaan optrekken met GroenLinks. We moeten Mark Rutte nog niet uitsluiten als premier. We moeten gaan blijven onderhandelen. Op zich ook niet zo onlogisch, omdat als er een akkoord wordt gesloten voor kabinetsdeelname, dan zal er ook nog een congres worden uitgeschreven van de Partij van de Arbeid. Dus die kunnen dan altijd nog het afwijzen. Dus je zou kunnen zeggen van het is een beetje onlogisch om het nu al te stoppen, het proces. Maar ja, er zijn ook leden die zeggen van ja, Mark Rutte, we hebben in maart hebben we daar een motie voor wantrouwen. Of eigenlijk officieel was het op 1 april, want het was in de nacht. Maar we hebben een motie van wantrouwen tegenover Mark Rutte ingediend. Ja, hoe kunnen we onder hem nou nog in een kabinet gaan zitten? Dat is natuurlijk onmogelijk. Dus die discussie zal in één keer wel publiekelijk worden gevoerd. Ook bij GroenLinks mogelijk, die ook vandaag een bijeenkomst hebben. Maar die hebben nog geen stemmingen, dus dat is wel leuk. Dat is vooral een evenement om even de media mee te kunnen trekken. Ook wel interessant om te gaan kijken van wordt daar nog wat verteld. Wat kan vertellen over de formatie. Want ja, op dit moment heeft eigenlijk bijna niemand informatie. We hebben gezien dat er selectief wordt gelekt naar het NRC eerder deze week. Waarin vrij liberale of progressieve punten naar voren komen. Het ging dan over die embryo-wet die moest worden versoepeld. Het ging over de wet voor tot leven. Het is eigenlijk net zo primitief als bij Feyenoord, hè? Ja. Dat is zo, ja. Lekker, zo kinderachtig. Ja, kan je mij nog eens één keer uitleggen? Ja. Waarom zouden GroenLinks en PvdA, waarom zouden die samenwerken? Want je weet, als je met Mark Rutte samenwerkt in het kabinet, dan? Dan ga je verliezen. Ga je verliezen. Met Mark Rutte is halveren. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Kijk, dat is ook de reden waarom ze elkaar natuurlijk vasthouden. Stiekem, ook omdat ze denken van ja, als alleen de PvdA erin gaat, of als wij alleen erin gaan, als GroenLinks zijnde, dan verliezen we de volgende keer nog meer zetels. Lekker, dan gaan ze naar de PvdA. Goede instelling. Als we gaan, dan gaan we samen. Dan gaan we samen, ja, precies. En ja, persoonlijk, ik heb op allebei de partijen niet gestemd, de Partij van Arbeid en GroenLinks. Maar ik heb zoiets van ja, uiteindelijk gaat het om de inhoud. Er moet over de inhoud worden gesproken. En het feit dat de VVD in het CDA vasthouden van nee, er mag maar één linkse partij aan tafel. Ja, het is natuurlijk vrij onzinnig, want je hebt gewoon je eigen standpunten en je eigen rekbaarheid van zover willen we gaan. Ja, dus, want jij zit zelf ook in de politiek als raadslid van DURF in Katwijk. Wat ik me dan afvraag is, ik weet niet of jullie wel spreken over een fusie op lokaal niveau, maar ik krijg een beetje het idee dat PvdA en GroenLinks dit een beetje als een test zien. Van nou, laten we samen in het kabinet gaan en dan veel gaan samenwerken. En als dat goed bevalt, dan gaan we fuseren. Ja, dat is natuurlijk fascinerend. Hè? Dat op het lokaal niveau denken we er trouwens niet over na. Volgens de gemeenteraadsverkiezingen gaan we ten volle voor. Maar het is natuurlijk fascinerend om te zien dat eigenlijk de Partij van de Arbeid daarmee indirect toegeeft dat de sociaaldemocratie in Nederland ook op samen kan gaan met het ecologisch denken. Het denken vanuit het aardse, om het zo maar te zeggen, zoals dat dan in de filosofie wordt genoemd. En dat ze eigenlijk zeggen, de tegenstelling dat we opkomen voor de minder bedeelden in Nederland, wat dan tegenover de ecologie staat, wat soms wordt gezegd, materialisme versus ecologie, dat bestaat eigenlijk niet meer. En dat is heel erg interessant, dat ze eigenlijk zeggen van ja, onze roots, die hoeven we niet meer te verdedigen. We gaan ook op andere onderwerpen zoals klimaat. En dat zou toch de instelling van elke partij moeten zijn in deze tijd. Als je kijkt naar de overstromingen van afgelopen zomer in Limburg, dan zou het bij iedereen op netvlies moeten staan dat ecologie overhoog moet zijn. Nou, kijk, over klimaatbeleid kunnen we andere uitzendingen bijden. Maar het is vooral interessant om te zien dat ze die stap zetten. En het interessante is dat je bijvoorbeeld nu in Duitsland ziet dat de SPD, ook een sociaal-democratische partij, dat die gewoon opeens staat in de peilingen. Ja. Dat die gewoon CDU, weet je wel, Christendemocraten, dat die dit langzamer uit aan het duwen zijn. En die mogelijk wel eens een grootste partij kunnen gaan worden met een coalitie SPD, die Groenen en die Linken. Dat is natuurlijk interessant. En eigenlijk de PvdA moet dan ook bij zichzelf te raden gaan. Van ja, ligt het nou aan de sociaaldemocratie in het algemeen dat we samen moeten gaan met GroenLinks? Hè? Van ja, we gaan samen met GroenLinks, nou zeteltjes optellen, 15 zetels bij elkaar. Nou, we zijn weer een machtsfactor. Of ligt het ook aan de partij zelf dat ze het gewoon niet hebben weten te verkopen? Ja, want hoe zit dat bijvoorbeeld bij de jongere afdelingen, zeg maar? Zien die het zitten? Ja. Ja, die willen heel graag samen. Ja, de jonge socialisten. Ik zou kunnen zeggen, het is één pot nat. Die vinden inderdaad dat er moet worden samengegaan met GroenLinks. Hè, dat, of dat er een hele nauwe samenwerking moet zijn. Op zich, tegenwoordig heb je ook wel heel veel standpunten gemeen. Hè, tussen die twee partijen. Maar ja, als het gaat om bepaalde fundamentele keuzes. Met klimaatbeleid. Van waar leg je de rekening neer? En hoe ver ben je bereid daarin te gaan? Als het ook ten koste gaat van kwetsbaren met een minder grote portemonnee. En als we al zien dat de energiearmoede toeneemt. Ja, waar leg je de vinger? Wat zijn je prioriteiten? Dan zie je toch dat daar spanning gaat ontstaan, denk ik. En dat is ook wel een grappig feitje. Ja, dat artikel uit het Parool met die analyse van wat er gaat komen. Dat ze ook zeggen, van, ja, de oude sociaaldemocraten. De ouderen binnen de PvdA. Wat toch een behoorlijk groot deel is. Die zullen misschien ook minder aanwezig zijn bij deze partijraad of bij deze ledenraad, omdat het digitaal is. Dus vooral de jongeren zullen van zich laten horen. Die willen wel vooruit, die willen met GroenLinks. Dus daarom is het ook waarschijnlijker dat dat gaat gebeuren. Dus ja, we gaan het zien. Waarschijnlijk niet enorm spannende dingen. Maar het is wel leuk om even mee te kijken met een schuine oog. Van, nou, wat gebeurt daar? En ja. Ja, verder is het natuurlijk, vind ik het persoonlijk, even los van alles, schandalig dat er wordt gesproken indirect over een document van VVD en D66... dat de bouwstenen zijn voor een voorlopig regeerakkoord. Wat gewoon nog niemand heeft gezien, behalve een paar politieke kopstukken. Ja, want daar had ik ook nog even... Ik dacht nog van, ja, de ChristenUnie, is die nou definitief dan helemaal uit beeld? Is dit nou de enige optie, PvdA GroenLinks, dat zij samen aan de formatietafel gaan zitten en zeggen, nou, dit moet het worden? Ja, kijk, ik heb geen ChristenUnie gestemd, maar dat is natuurlijk een volstrekt volstrekt betrouwbare... Er vallen steeds meer partijen af op wie jij hebt gestemd. Klopt. Uiteindelijk komen te weten. Ja, over twee weken. Dus nog 14 afgaan. Ja, precies. Het is gewoon wel onafhankelijk kan je dat wel duiden, dat het een betrouwbare, integere en inhoudelijke partij is, waarmee je prima kan samenwerken. Een voortzetting van Rutte 3 had prima gekund, vooral in deze tijd waarin er nog wel veel uitdagingen zijn. Alleen Sigrid Kaag wil dat niet. Die wil ze buiten de deur houden vanwege de wet voor het leven. Ja, ik vind het eerlijk gezegd bizar dat je op basis van één zo'n onderwerp zo'n partij gaat uitsluiten. Er zijn belangrijkere dingen, zou je denken. Zou je denken. En dus die obsessie begrijp ik niet. Maar ze wil het echt zoveel mogelijk naar links trekken. Alleen je ziet daarmee wel, ja, ik noem het zelf een slechte film, waarin relaties door elkaar heen lopen, mensen scheiden van elkaar. Dat wel tot pijnlijke tafereelen leidt. Ik moet zeggen, ik haak zelf ook af, hoor. Ik wou het net zeggen, ik merk bij mezelf ook, ik ben aan het afhaken. Ik denk van, nou, ik zie het wel een keertje gebeuren. Het duurt te lang. Ik wacht wel tot het minderheidskabinet misschien een keer komt. Ja, dat kan ook. Dat zou een hele goede optie zijn. Zou dat nog, ja? Tuurlijk, alleen het probleem is dan, of probleem, ik zou het zelf niet zo erg vinden, maar dat je een meerderheid op rechts hebt in de Kamer. En als het dan dus wordt overgelaten aan vrije stemmingen, dan zul je zien dat op cultureel gebied en op migratiegebied, Europese Unie, dat dan het blok VVD, CDA, PVV, JA21, FVD, Boer-Burgerbeweging, dat die steeds zal winnen. Dus daarom wil D66 dat niet. Zit een van de partijen erbij waarop jij gestemd hebt, die je net noemde? Ja, klopt. Ja. Kijk, we komen er misschien aan het eind van de uitzending nog achter. Inderdaad. Wiebe, jij bent nog ook in Trouw gedoken. En daar ontdekte jij een mooie fietsserie, mag ik het zo omschrijven? Ik hou van artikelen waarbij er lange interviews zijn. En dit is er eentje. Trouw die volgt deze zomer bekende Nederlanders en die de journalisten in kwestie meenemen naar hun geboorteplaats. En dit keer is het J.W. Roy, Jan-Willem Roy ook wel geheten, uit Knechtsel in Brabant. En ik ben een grote fan toevallig van zijn muziek. Johan Derksen die noemt hem de beste zanger van Nederland. Hij maakt wat Nederlandstalige muziek in Brabants dialect, maar ook vooral Americana. En ik ben vooral op zijn Amerikanen muziek aangeslagen. En ze gaan dus terug naar Knechtsel. Dat is een van de acht heerlijkheden, wordt dat genoemd. Maar het is wat cynisch. De acht heerlijkheden? Wat betekent dat? Een mooie plaats. Maar het is wat cynisch bedoeld. Want vroeger was die plaats zo arm als wat. Dus vooral cynisch. En wat je in het artikel terug ziet komen zijn die mooie verhalen waar zangers vaak op teren. Over hoe ze groot zijn geworden bijvoorbeeld. J.B. Roy die is begonnen als slagersknecht bij zijn vader in de slagerij. Maar hij wilde altijd, zijn grote droom was zanger worden. En dat lukte niet en dat lukte maar niet. En thuis zat hij wat te pielen op zijn gitaar. Hij ging op een gegeven moment naar het UWV toe. Van ja, wat wilt u nou eigenlijk, meneer? U bent werkloos, werd hij op een gegeven moment. Ja, ik wil zanger worden. Uiteindelijk heeft hij de stap gewaagd en is hij op Utrecht CS is hij gewoon 8 jaar lang, volgens mij, begonnen. Is hij begonnen en heeft hij daar muziek gemaakt. Tot wat hij nu is, een grote Americana-zanger. Ja, en wat ik me dan afvraag, ademt het hele artikel een soort van nostalgie uit? Terug naar vroeger, alles was beter? Of dat niet? Of is het meer misschien wel een pleidooi voor de regio? Je ziet ja, dat las ik er ook inderdaad een beetje in. Ja, ja, je ziet bij hem een soort tweestrijd. Aan de ene kant vindt hij de regio waar hij vandaan komt, Brabant, hartstikke mooi. Vindt hij een heerlijke regio. Maar tegelijkertijd is het ook een heel cosmopolitisch type. Hij woont in Amsterdam, weet ik toevallig. Of in Diemen woont hij. En hij houdt ook echt van de stad. Het is niet voor niks dat hij ook heel vaak naar Amerika gaat om daar muziek te maken. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ik ben zelf, ik ben net uit de Randstad weg eigenlijk, naar de Beemster gegaan. Maar ik kom zelf oorspronkelijk uit de Achterhoek. Okay. En als ik daar kom, denk ik van, oh ja, wat heerlijk om hier weer te zijn. En waarom zou je daar niet terug gaan? Werk, dat is één. Maar als ik terugkom in de Randstad, vind ik het ook weer heerlijk. Ja. Het is, en misschien is, maakt daarom een haat-liefde verhouding, misschien? Een beetje een haat-liefde verhouding, misschien, ja. Ja, Suzanne en Freek hebben daar ook zo'n nummer over geschreven van de overkant, wat een beetje die tweestrijd laat zien. Maar wat ik wel interessant vind, dat is ook wel een vraag aan jou. Die hele tegenstelling, wat ook in het artikel kort wordt beschreven, tussen bijvoorbeeld de protestanten, katholieken in Brabant. Speelt dat? Is dat nou nog een groot onderwerp ook voor jonge mensen? Ik heb toch het idee dat tegenwoordig mensen ook vooral Nederlander voelen bijvoorbeeld. En dat die achtergrond, plattelandstad, dat wel een beetje naar elkaar toe is aan het groeien. Omdat heel veel jonge mensen ook naar die stad toe gaan, maar ook later weer mogelijk terugkeren. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want het is wel een mooi artikel om dat ook als aanleiding daarvoor te gebruiken. Je vraag begon met de katholieken en protestanten. Ja. Ik denk dat nauwelijks nog een rol speelt. Ik denk dat mensen in het zuiden zich misschien katholiek noemen. Meer als levensstijl, niet als religie. Maar dat hoort, carnaval hoort daarbij, vastenavond. Ja. Je leven als een katholiek, als een Bourgondier. Protestant zie je misschien op plaats als Urk nog terugkomen. Echt als cultuur, zeg maar, dat de protestanten. Ja, en tegenwoordig, Nederland wordt ook steeds hoog opgeleide. Dus dat betekent dat mensen een studie gaan doen. En voor een studie moet je naar de stad. En dat was vroeger natuurlijk veel minder. Dan bleef je in je eigen gebied. En als je vader bakker was, dan werd jij ook bakker. Ja. Ja, en dan weet ik dat jij ook in eenzelfde wielrenclubje hebt gezeten. Ik heb gezeten in het wielrenclubje van J.W. Roy. Ook een aantal keer gesproken met hem. Maar uiteindelijk, ik zit daar niet meer bij. En misschien komt daar ook wel weer mijn Achterhoekse roots. Heb je niet een leuke anekdote voor ons? En luisteraars. Daar samen met jullie zitten daar op de fiets. Wat ze altijd deden, we gingen dan naar Waterland. Dus het noorden van Amsterdam. En als je dan de route terugzette richting Amsterdam. Dan gingen hij en Erik Corton, die zat er ook bij. Die gingen het lied van Ajax gingen ze hardop, volop zingen op de fiets. Maar uiteindelijk zit ik niet meer bij het clubje. En misschien komen daar mijn Achterhoekse roots ook wel een beetje naar voren. Het was een beetje te hip clubje. Oh, ja. Met de duurste fietsen. En het paste niet zo goed bij mij. En nee. Doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Ja, misschien nog een mooie fietsroute in de Achterhoek uitstippelen. Die zijn er zeker. En in tegenstelling tot de Randstad kom je niemand tegen. Ja. Tot slot, Wiebe. Heb jij ook eigenlijk nog een boosmaker eigenlijk over de huizenmarkt. Uitsmijten. Je zegt net van ik heb mijn huis verkocht in Amsterdam. Ik heb afgelopen jaar mijn huis verkocht in Amsterdam. Ben dus naar de Beemster gegaan. Er is een artikel van de Telegraaf trouwens over Funda. En wat misschien mensen al lang wisten. Alles wat op Funda komt, ben je te laat. Dus de mensen die vannacht om 11:45 hun wekker hebben gezet om te reageren op Funda-advertenties die om 12 uur live gaan, kansloos. Want iedereen weet, of als je dat nog niet wist, je hebt een aankoopmakelaar nodig om een huis te kopen in de Randstad en misschien daarbuiten ook al. Dus het heeft eigenlijk helemaal geen zin meer op Funda te kijken. Nee. Kansloos. Maar het is wel een hele idiote ontwikkeling. Dat je een aankoopmakelaar nodig hebt om een huis te kopen. En het erge is, merkte ik toen ik mijn huis ging verkopen. Als de aankoopmakelaar en de verkopend makelaar elkaar kennen, dan is het gewoon de vraag, zit je al boven de 430? Nee? Oké, nou, nu, dan doe ik dat nu. Het is allemaal... Het is een totaal uit de hand gelopen markt. En dat is ook wel, als je dat zeg maar wat breder trekt... is daar iets om boos over te worden. Nou, ik woon zelf nog thuis, want het is gewoon volstrekt onmogelijk... om wat te vinden. Maar het, is ook, het voelde ook als het falen van de overheid... van de afgelopen jaren. Wat langzaam ook een beetje dat vertrouwen in de politiek laat afbrokkelen. Omdat gewoon heel veel mensen zien dat soort ja, bijna basis... voorzieningen, dat er een eerlijke, een juiste, een goede markt is... waar je ook kans maakt om deel te nemen, dat gewoon vrijwel onmogelijk is. En ja, wordt dan gezegd van ja, er is sprake van een open markt. Nee, dat is niet zo, want de markt is niet toegankelijk voor heel veel mensen. En dat maakt dus dan automatisch eigenlijk ook niet eerlijk. En dat is wel iets waarvan ik denk van ja, daar hebben we de afgelopen jaren... ook vanuit de politiek, ook vanuit gemeenteraden... Nou, waar ik dan zelf actief ben, is daar gewoon te weinig aandacht voor geweest. En heeft men ook te weinig mogelijkheden gehad om te gaan bouwen. En dat frustreert wel. En dat... Ik weet niet hoe oud je bent, maar ik veronderstel dat je jonger bent dan ik. Maar je bent kansloos, denk ik, om een huis te kopen. Niet alleen op de huizenmarkt, maar dat is inderdaad zo. Dat merk je gewoon om je heen, dat er heel veel frustratie omheen zit. En dat ook... andere problemen die daaruit voortkomen. Dat die schaarste op de sociale woningbouw ook natuurlijk ontzettend hoog is. Waardoor groepen die normaal gesproken aanspraak zouden maken op urgentie... ook al moeite hebben om een woning te vinden. Ik sprak zelf al het voorbeeld van moeders met gescheiden kinderen. Vroeger kregen die nog eens urgentie bij de woningcorporatie. Tegenwoordig is dat er al heel vaak uitgehaald... omdat er gewoon te weinig woningen zijn. Dat is wel langzaam dat je ziet... dat die verzorgingsstaat, dat die zorgende overheid... dat overgaat in een participatiesamenleving. En we zeggen van ja, je moet het vooral zelf proberen te regelen. En op sommige punten is dat inderdaad juist. Hè. Die kan niet alles doen. Maar ja, als het gaat om de huizenmarkt... dat is wel iets waarvan ik denk... daar moet de komende vier, vijf... daarna ook nog de prioriteit liggen. Ja. Want dat loopt totaal uit de hand. Ja. Wiebe, heb je huis voor veel winst verkocht? Mag ik dat vragen? Zeg ik met heel veel schaamrood op de kaken. Ja, ik voelde me heel ongemakkelijk. Misschien helpt het de luisteraar een beetje... dat ik voor mijn nieuwe huis ook heel veel meer moet betalen... met alle verbouwingen en zo. Maar dat is ook mooi als je, eenmaal in dat carousel zit. Ja. Jullie afronden. Ik hoop dat jij een huis vindt, Sonny. En dat Wiebe op zo'n mooie plek gaat wonen. Dank dat jullie hier waren. Morgen zijn we er weer met Dit is de Zondag. En dan is onder andere Talita Muse te gast. Zij schreef namelijk het voorwoord in het boek van Henry Nouwen. Een hele fijne zaterdag. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken. Zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Jullie hebben je vergist, want ik ben journalist. En jullie hebben mijn tong niet afgesneden. Dat zinnetje, dat raakte mij omdat het mij deed denken aan persvrijheid in andere landen, zoals bijvoorbeeld Nicaragua. Stef Biemans en de intimiteit van een brief. Morgen 8:30, VPRO NPO 2. Brieven aan de rest van Spanje. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1, 7:00.